برکت رکھا بہت جانی وسلات میں زکات معذور بھیا مجھ کو اللہ حکم دے گا کہ جب تک زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا زکات دیتا رہوں گا اور اپنی والدہ مائدہ ان کا خدمت گزار بنا رہوں گا. ولم یج عالمی جب معلوم بکیا مجھے سخت گیر اور بدلہ نہیں کیا خدا نے. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مجھ پر خدا کی ہمارا جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا. یہ تین حالات بتائے. ایک حالات بتائے پیدا ہونے کے لیے یعنی ادنی میری زندگی, پھر میں جس دن مروں گا ادھر بھی زندگی آ جائے گی, پھر جس دن میں زندہ کر اٹھایا جاؤں گا ادھر بھی زندگی آ جائے گی. تین زندگیوں کا ذکر آ قرآن کا سب نے مریم, یہ ہے پیغمبر ان سب نے مریم, یہ حقیقت ہے ان کی سچی بات ہے. بالکل قول الحق اس کی صحیح حقیقت بیان کر رہا ہوں. اللہ بھی ہی ہم کروں جس میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے. خالق الکائنات, کل کائنات کا خالق علی ہے. اب آسانی اٹھا کر کے جاتا ہوگا میری بات کی تصدیق ہو جائے گی خیال کا. اسی طریقے سے ان میں ایسے کرتے تھے کہ ایک دوسرا کہتا تھا عیسا اللہ اجب و نہیں تھا اللہ سمجھتے ہیں کہ ماں کان اللہ والا یہ اللہ کو یہ شان نہ شایا نشان نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا نائب بنائے. سبحانہ اللہ تو محبوب سے پاک ہے, کیوں اس کو محبوب کی ضرورت ہی کیا ہے, اس کو نائبوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں نائب تو وہ بناتا ہے جو اکیلا آپ کام نہ کر سکے تو بھائی نائب وہ سے کرا لو, آپ وہ میرا نائب ہے وہ سے کرا لو, خدا کو اس چیز کی ضرورت نہیں. کیونکہ جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے رات رام رن پھر نماز پوری میں خود بس اس کو اتنا بس فرماتے ہیں کہ ہو جا فلے فوراً ہو جاتا ہے. جب وہ چیز صرف ہو اس کا کئی سے ہو جاتی ہے ارادہ کرتے ہیں, ارادہ ہی کرتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے فوراً ہو جاتا, دیر نہیں لگتی. پھر نائبوں کی کیا ضرورت ہے, اس واسطے کر کے کوئی نائب آتے ہیں. اسلام خود یہ کہا تھا, ہاں یہ فرمایا ربی رب بابو اسلام اسلام یہ بھی کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی وہی رب ہے, اس واسطے کر کے او بدو ہو لوگو سب اسی ایک کو پکارا کرو. ہاں لان صراط مستقیم, ایک اللہ کو پکارنا یہی صراط مستقیم ہے, اور غیر اللہ کی پکار صراط مستقیم نہیں ہے. یوں فرما گئے کہ صرف ایک اللہ کو پکانا صراط مستقیم ہے, غیروں کو پکانا صراط مستقیم نہیں. اس حد یوں فرما گئے تو یہ اختلاف کہاں سے بچ گیا؟ سب طرح بلا احزاب ممبئی ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے اس زمین سے اٹھائے گئے اور دوسرے اسمان کو تشریف لے گئے خدا کے لے جانے سے, اہل کتاب کے فرقوں نے یہود ہوں نصارہ ہوں ان کا آپس میں اختلاف پڑ گیا. کوئی تو حضرت قبر کو خیر پیغمبر نہیں مانتا بلکہ حرامی حلال کا عدم نہیں سمجھتے, ایسے پڑی جائے تو ایسے تو کئی بھی تعلیم کرتے ہیں تو آسمانوں پر لے جاتے ہیں, اور اتنی تعلیم کرتے ہیں تو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یہاں تک لے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتنی کما اثرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, اتنی زیادہ تعریف میری نہ کرتے رہنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر دیا اور خود تعریف اور خود بن دی اور خدا بنایا جاتا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. خبردار میرے بارے میں ایسی بات نہیں کرنا, اب یہ وہ خدا کا نائب نہیں کہتے, حضور پاک کو خدا کا نائب کہتے ہیں, نائب اکبر صاف لفظ میں لکھا ہے, اور عیسا وہ عیسائی نائب کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں نائب اکبر عیسا ہے, یہ کہتے ہیں نائب اکبر حضور ہے, تم کیا بس میں چکر ہے آپ لگے, عیسائی کہتے ہیں نائب اکبر کون عیسا, یہ کہتے ہیں نائب اکبر کون محمد رسول اللہ, تمہارا عیسا جو ہے وہ اکبر نہیں وہ چھوٹا ہے, چھوٹا نائب ہے نائب اکبر ہے, ہمارا حضور جو ہے نائب اکبر ہے. انہوں نے کہا نہیں تمہارے حضور کو ہم نہیں مانتے, ہمارا یہ جو ہے یہ نائب اکبر ہے, یہ تو کریں گے لگی ہوئے آپس, ہم کہتے ہیں نائب کوئی بنی نہیں سکتا خدا کا, ضرورت کیا ہے خدا کو نائب بنانے, یا تو خدا اپنا کام کر سکے, اس سے لازم آتا ہے خدا کا عجز لازم آتا ہے, خدا عجز اکیلا کچھ نہیں کرتا, نائبوں کی ضرورت ہے, معاونوں کی ضرورت ہے, شریکوں کی ضرورت ہے, مشورہ دینے والوں کی ضرورت ہے, مشورہ جب تک کوئی نہیں رہتا خدا بھی کام نہیں کر سکتا والی یاد ہوئی آپ. اسی بات سے کیا کہتے ہیں کہ حضور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی مشیر ہیں, خدا تعالیٰ کی مشیر ہیں, مشورہ دیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں روز مارے اور ہم یاد ہاں خدا تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں فرماتے ہیں سلائے بھی مل جائے گی کمر بھی نمت شادی جو میں آدمی کتنا میں نے کہہ دیا آدمی کو تھا بھی نہیں میں نے کتنے کہہ دیا تھا آپ میرے کو مقام میں بتا رہا تھا کتنا ہی آدمی نہیں تھا انہوں نے کوئی رک کر رہ جا دیا میرے پاس کوئی کتاب ہی نہیں موجود ہے پر میں نے نشان لگا رکھا ہے تو نہیں یاد نہیں ہو رہا بات ہے ہاں جی ہمیں زندگی میں کمر میں مچھا دیا بنا دی ان لوگوں کے حال پر بڑا افسوس ہے جو کفر کرتے ہیں ان کو قیامت کے بڑے سخت دن خدا کی حضور میں حاضر ہونا پڑے گا سمجھ آ جائے گی وہاں اجمیر مہم آپ سے جس دن کے لوگ ہمارے حضور حاضر ہوں گے کیسے کچھ سننے گے کیا کہنے ہوں گے سننے گے اصل ان کے کان خوب کان کی کھڑکیاں کھل جائیں گی خوب اس وقت سنیں گے اور جو آنکھوں کے پردے بھی ہٹ جائیں گے خوب دیکھیں گے سمجھ آئے گی ہاں اوہ کیا کچھ کرتے رہے پتہ اس میں لگے گا لیکن اس ظالم میں جاؤں ہی وہ ظالم ہوگی مگر اس دن یہ ظالم لوگ انجگہ ہے بنے ہوئے ہیں اور خود ہی گھبرائیں گے پڑے ہوئے ہیں اس وقت یا رسول اللہ آپ ان کو ڈراتے رہو حسرت کے دن سے رنج افسوس کے دن سے یعنی قیامت کی مصیبت سے تم ڈراتے رہو اس پوری رام جب اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت وہ یہ لوگ اتنے غفلت میں ہوں گے ہیں جی کہ بس کیا کہنے ہم نہ ایمان نہیں لاتے انا نحن نرث الارض ومن علیہا ومن لا یرجعون آخر کار انجام کار ہم ہی اس زمین کے وارث ہوں گے ان لوگوں کے بھی جو ہوئے زمین پر ہیں ہماری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہوگا وہ دن اللہ خیر ہے اس دن جو ہے مصیبت نہ پڑے ہمارے اوپر حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا دونوں کا واقعہ سنا دیا حضرت وہ مطمئن کیسے بن سکتے ہیں حضرت عیسیٰ جب وہ خود کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ہذا صراط مستقیم دوسرے اس کو سب کہہ رہے ہیں سیرت صحیح ہے مریم علیہ السلام ان کا یہ حال ہے ان کو کچھ پتہ نہ چلا وہ آدمی آیا یہ آدمی آیا کہ فرشتہ آیا اگر مجھے ہے تو وہ سب کچھ کر لیتے سبری میں ہٹا لیتی مارا یہ دونوں ہستیاں جو ہے نا ماں بیٹا صدیقہ اور نبی یہ دونوں نہ متصرف ہیں نہ احسان ہے تو دونوں باتیں نہیں پائی جاتی وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہیں ان کے متعلق ہیں بس کو کتاب ابراہیم نے کہا نبی نبیہ اس قرآن میں ابراہیم جب بھی انبیاء جو ہے ان کا ذکر بھی ان لوگوں کے سامنے کرو وہ بھی کانو صدی کانو بہت بڑا سچا تھا مبلغ توحید نبی تھا نبی تو میں نے مبلغ توحید مصباح النبی مصباح النبی میں نے لکھا نبی کا مبلغ توحید مصباح النبی دیکھو ایک طالب ابھی ہے تو پھر یہاں بھی ابا آیا یہاں بھی سچا آیا کہیں بھی ہم طرف میں آئے گا اب ہر جگہ ابھی آئے گا اپنے ابا جان کو بھی توحید کا مطلب یہ کہہ کے سمجھایا نعمت یا آبت ابا جان نعمت آپ کے ماں لاجس میں ولا یوزر ولا کہ آپ کیوں ایسوں کو پکارتے ہو جو میں تمہاری پکار وغیرہ سنتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ ہی آپ کو کچھ کام آ سکتے ہیں کیوں پکارتے ہیں ابا جان ان کا جان معلوم جاتی کا مجھ کو خدا کی طرف سے ایسے معلومات حاصل ہوئے ہیں جو آپ کو حاصل کر لوں کچھ ہے تو میری معلومات میں دینا خدا جس کو چاہے بتا ایک سال میں علم ہوتا ہے وہ اس کیسے کرتا ہے دور کی بات کر جاتا ہے اس سال کے سمجھ میں بعد میں آتی ہے بات اور بعد میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے کبھی کبھی لاہ بات کے کو دکھے نادا بغلط پر حاضر ہونا دکھی رہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک نادان بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی غلطی کے ساتھ بالکل نشانی دکھی لگا دیتا ہے لگ جاتا ہے اسی طریقہ سے اگر چھوٹے بچے ہیں تو کیا ہے تو بات ہے تجھے سمجھ نہیں ہے اور ان کو سمجھ خدا نے دی ہے تو میں کل آپ نہیں عالم اور عالم اور رشتہ ہوں قبل اور بنا بھی عالمی ان کو خدا نے پھر دیر کی ہے ابا جان پروجیکٹ میں خدا کی طرف سے جو معلومات حاضر نہیں ہوگی جو آپ کو وہ حاضر نہیں ختم ہے نہیں اس وقت آپ میرے پیچھے پیچھے ہو گئے آگے کا سوال کم سلیا آپ کو دین کا سیدھا راستہ دکھاؤں گا. صحیح صحیح راستہ, سلامت صحیح سلامت. یا ابتی یا کام شیطان, اے ابا جان شیطان کے کہنے میں آ کر خیر اللہ کو مت پکارو. یا کام نے خیر اللہ کو پکارنا شیطان کے کہنے میں, گویا کہ شیطان کو پکارنا ہے. ان میں سے انہوں نے کہا نبی رحمان جی, کیونکہ شیطان تو خدا رحمان ہوتا بہت بڑا باغی اور نافرمان ہے. یا ابت ان کو اہمیا بھاو یہ مجھ سے کہا لابو میرے رحمان حضرت انہوں نے شیطان نے لیا. ابا جان مجھ کو اس بات کو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب آ کر کے خدا ہے کار آپ جہنم میں شیطان کے ساتھی بنے. بھائی یہ کہہ رہے تم جہنم میں جاؤ گے میرا حال سے کیا ہوگا, میرا ابا جہنم میں جا رہا ہے. ابراہیم کا ابا بولا انعامن ہم سان آج رکھیں یا ابراہیم میرے معبودوں سے تو مجھے ہٹا رہا ہے. اور ابراہیم نہیں ہم سنت ہے اگر تو ایسی اپنی باتوں سے باز نہ آیا راج بننا کا میں تجھے ضرور سسکار کر دوں گا. اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے وہ جب نہیں ملی آپ ایک مطلب دراز کے لیے میرے سامنے ضرور ہو جا. اچھا جی ابا جی سلام علیکم. اچھا تو پر میرا سلام یہ سلام بتائی دیتا ہے سلام متارکت سلام متارکت. اب وہ تو آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے ابا جی سستا میں بھول نہ کر رکھ دی باوجود اس کے بھی میں اپنے رم سے آپ کے لیے بس جس کا مجھے یعنی ہدایت طلب کرتا رہوں گا. یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, یا اللہ ان کو بخش دے گا بخشنے کا جو سبب ہے ہدایت فرما دے. ان لوگوں کا بھی حلیہ کیونکہ وہ مجھ پر بڑی مہربان ہے. ماں قدر کو ماتروں نے نہیں دے اور اب میں تم سے بھی اور ان چیزوں کی عبادت سے بھی جن کو تم خدا کی سوا پکارا کرتے ہو سب سے کنارہ کسی اختیار کرتا ہوں. میں ایک کنارے ہو جاتا ہوں, میں نہ تمہارے ساتھ رکھتا ہوں نہ تمہارے بابو کے لیے میں نے. ادھر ابھی میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارا کروں گا. اللہ ابو نے بھی دعا ربی شکیہ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار پکار کر محروم نہیں ہوگا. اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا. ہو گئی بات لمبا کر ہم ہمارے آپ جو ہے پھر جسے ابراہیم علیہ السلام ان کاموں سے اور ان کے معبودوں سے جن کو وہ خدا کے جواب پوچھتے تھے کنارا کچھ ہو گئے یہاں سے ہجرت کر گئے وطن چھوڑ گئے محنت چھوڑ گئے تو بابو بڑا علاقہ کا علاقہ چھوڑ گئے کہاں چلے گئے شام کا علاقے چلے گئے کنار وغیرہ کی طرف. ہم نال ہوں گھا کا وجہ تو ہم نے ان کو گھا کر اسلام بھی عطا کیا, ہم نے کیا قدر اسلام پوتر عطا کیا مکمل جان نہ نبیا ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. رونقا لگ گئی رونقا لگ گئی باپ بھی نبی بیٹے بھی نبی پوتے بھی نبی سبحان اللہ. الحمد ہم نے رحمت دینا اور یہ انہوں نے اپنے آپ نہیں دیا اپنے آپ اور آدمی دے دی تصرف کر کے اپنے آپ کو تو نہیں دی دیا تصرف کر کے بلکہ وہ ہم نے ہم نے رحمت دینا ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے دیا اور بہت کچھ دیا. مجال لال ہم نے سارا فکر دیا ہم نے ان کا ذکر جمیل ذکر خیر سچا بول بلند کیا اعلیٰ درجے کا ذکر خیر دنیا میں بلند رکھا. کہاں ہوئے ہیں رحم کو پکانے والوں ان کی مورتیاں کعبہ شریف کے اندر لگا رکھنے والوں وہ ان کو تم پکار سے حاجات مکان میں وہ تو اپنے وطن میں نظر آ سکے کسی دین تو ہے کہ پیچھے اپنے وطن چھوڑ دیا انہوں نے اسی اللہ کے پیچھے اپنا وطن چھوڑ دیا. تو تمہارا جو کہ ہم جب جائے اپنا وطن اس دین کے پیچھے چھوڑا تم اس کے خلاف کر رہے ہو پیچھے شرم یا کرو. اب آیا موسیٰ اور ہارون کروا گیا بند کو بھی کتاب موسیٰ انہوں کا نمک لگا رسول نبیہ بنا دینا ہوں جانب کون میں مجھ مطلب لگنا ہوں نبیہ اور حبنا لوگوں نے مجھے ہارون نبیہ. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے بھی ان لوگوں سے بیان کرو وہ بھی ایک چنے ہوئے رسول نبی تھے ان کی توحید ہے ان کی توحید سبحان اللہ توحید کی توحید توحید بہت والی خاص تھی کیونکہ وہ تھے نبی اور رسول بھی تھے دونوں باتیں تھیں رسول بھی تھے نبی ہم نے ان کو تور کی طرف سے پکارا اتور ڈائمن بائیں طرف سے مطلب ابلا نجیا ہم نے ان کو اپنا قریب کر لی قریب بلا لیا اس طرح کر کے قریب بلا لیا جس طرح رات کہنے کے لیے کوئی پاس بلا لیتا ہے جی رات کہنے کے لیے اپنے قریب بلا لیا ہوں تو اب ہم نہ لو ہاں جی رات کہنے کے لیے جس طرح کوئی بلاتا ہے اس طرح مصر ندی جی منع کر لو اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو پیغمبر بنا کر ان کو ایک مددگار ہدایت فرمایا یہ ہم نے ان پر مہربانی کیا تو آپ متصل اٹھاتے کتاب اسماعیل اسی قرآن میں اسماعیل کا ذکر میں لوگوں سے بیان کرو وہ بھی سیوا تھے کہ بڑے سچے اور رسول نبی تھے مکان یا مرآل صلاح الزکات اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کی تاکید کیا کرتے تھے مکان آئندہ رب کی مرضیا اپنے رب کے نزدیک پسند دیا تھے رب کو کتاب ادریس یہ اسماعیل کا اوپر تھوڑے تھوڑے ذکر کر دیے اور قرآن شریف میں حضرت ادریس کا بھی ذکر بیان کرو وہ بھی ایک رحمتدار نبی تھے ورفعنا مکانا عالیا ہم نے ان کو بھی ایک اعلیٰ مقام نبوت پر پہنچایا وہ اعلیٰ مقام کون سا شرف نبوت نبوت کا اعلیٰ مقام مظلوم آئے اللہ خدا کا خوف جوڑ دیا یہ سارے ذکریا علیہ السلام بھی جوڑ دیا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑ دیے یحییٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام یہ سارے ہم نے دیکھ لیے نا اولئک الذین انعم اللہ علیہم یہ ایسے انبیاء جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے من جملہ دوسرے انبیاء کے من ذریت آدم یہ اسب آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ان کی نسل میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام گزار کسی پر سوال کیا تھا کہ ہم سمجھا دیتے ہمیں ذریعت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت میں سے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام ممن ہتینا وہی تبینا یہ سب انبیاء ان لوگوں میں سے ہیں جن کی رہنمائی ہم نے کی تھی اور جن کو منتخب ہم نے کیا تھا یہ مہربانی ساری ہماری ہے تو تمہیں دوسرے بنا دیتے ہو ان کی حالت یہ تھی سنو اتنے مناسب ہونے کے باوجود اتنے معزز مکرم خدا جہاں ہونے کے باوجود یا ذکر علیہم جبکہ ان پر پڑی جاتی تھی آیات الرحمان اللہ نے مہربان کی آیتیں تو پتہ ہے ان کی حالت کیا ہو جاتی تھی خرو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے تھے ان کی کسی حالت تھی کیا یہ متفر ہو رہا جان میں تم کسی سے بیان کرتے ہو وہ تو خدا کے آگے جا رہے ہیں آج یہ کر رہے ہیں گاڑیاں کر رہے ہیں جب بندہ مہربان کی کوئی ایسے نظر ہوتی ہیں روتے ہوئے سیدھی میں گر پڑتے ہیں وہ تو سبھی کے جو شریر غالب بن جاتے ہیں جس نے ان کو منصل بنا کر کے شریر غالب بنایا ہوا ہے اچھا جی یہ لوگ جو ہے نا اسی دنیا حرکت جو ہے ان کو پکارتی ہے متفر سمجھ کر کے غیر جان سمجھ کر کے سارے پاگل یہ کم سے پیدا ہوئے یہ لوگ کم سے پیدا ہوئے ان کا کیا جواب ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے فصال محمد جو خرم اللہ صلاح تھا مطلب ہوشن ہماتی حسن لڑکوں حجا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شرک کے تصرف اور شرک کا شادی والا یہ کہاں سے آ گیا اس کا جواب یہ ہے ان انبیاء کے بعد بعد ایسے ناخلف پیدا ہو جائے ناخلف خلف اور ناخلف خلف بنے بچ جانے اور خلف بنے نیک جانے خلف الرشید خلف الرشید لوگ کہتے رہتے ہیں عمر حلف کہتے ہیں خلف الرشید صحیح ہے ناخلف ناخلف نہیں ناخلف کیونکہ خلف میں نیک جانسی نہیں بنا نیک جانسی نہیں ہے یہ کیا ہوا بچ جانے ناخلف ہاں تو فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ناخلف ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے عذاب سنا تھا اللہ کی پکار کو ضائع کر دیا اللہ کی پکار تو ہو گئی ختم غیر اللہ کی پکاریں شروع ہو گئی اللہ کی پکار خدا اور کہیں نظر نہیں آتی اللہ کی پکار سر کی پکار شروع ہے تو عیسا کو پکار رہا ہے تو مریم کو پکار رہا ہے تم کو پکار رہا ہے زید کو پکار رہا ہے ابراہیم کو پکار رہا ہے اسماعیل کو پکار رہا ہے ریاست کو پکار رہا ہے کیا مصیبت ہوئی ہے سارے جہان کو بھائی بہن مکہ مؤ شہباد اپنی خواہشات کے میلے کے پیچھے لگ گئے نظریں نیازیں غیر اللہ کی غیر اللہ کی نظروں نیازیں لگے غیر اللہ کو پکارنے لگ گئے غیر اللہ کے نام کی نظروں نیازیں لگے لگ گئے اچھا فسو فجل کون ہے بھیا وقت دور کوئی نہیں وہ قریب آ رہا ہے وقت ایسے لوگ اپنی گمراہی کے نتیجے جو ہے نا وہ پا لیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی ہاں البتہ من تابا جس نے توبہ کر لی بدائے غیر اللہ سے نظر غیر اللہ سے توبہ کر لی وہ آ مانا توحید کو مان گیا وہ ہمیں صالحا اور نیک عمل کیے نظر دی تو نظر اللہ کی دی اور دوسرے ایسے آواز ان کے ساتھ کوئی میرا ہی حاضر ہوئے وہ کیے کام ایسے لوگ جنت میں جائیں گے ولا یظلمون شیئا ذرا بھی ان کی حد تلفی نہیں ہوگی وہ جنت کون سی ہے تو آگے بدل آ رہا ہے جنہ چادر یہ بدل ہے الجنہ کا الجنہ کو جنو اور جنہ چادر بدل یہ جنت وہ دائمی باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے حالانکہ بندوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے بندوں نے نہیں دیکھا بلکہ خدا کا وعدہ ہے دکھائے گا پھر اپنے وقت پر اس میں خوشی ہوگی سوال ان لوگ کا انواد ماتیا اس میں کوئی شک نہیں خدا نے جس گواہ کیا ہے ضرور آنے والا ہے وہ مہربانی پورے بھی آگے منیا سلام بھی آپ کو کم راشی آ یہ لوگ اس جنت میں سوائے سلام کی اور کوئی جگہ اور بھی ان کا بات نہیں سنیں گے اور ان کو اس کی ان کی روزی وہ جنت میں صبح شام ملا کرے گی یہی ہے وہ جنت اللہ تین زمین عبادنا من کان تجیا اپنے بندوں میں سے اس شخص کو وارث اور مالک بنائیں گے وارث مراد ہے مالک بنائیں گے جو بندہ شرک سے بچا ہوا ہوگا جس میں بھی کچھ ہو شاید شرک کو پائے گا اس کو نہیں ملے خیر بہرحال پیغمبروں اور اولیاؤں کا حال آپ نے سن لیا اور اللہ سے لے کر کے ہزار کام جنات کو دیکھو مرچ کو دیکھو سلادیوں کو دیکھو پھر سدی کا کو دیکھو اور پیغمبروں مثال جو ہے سکیا پیسا ابراہیم موسا ہارون یحییٰ انسان پیغمبروں اور یہاں کہا آپ نے سن لیا نا یہ لوگ مختار اور قائل لائق مکار کے ہیں نہیں ہیں اب فرشتوں کا حال سن لو وہ بھی خود مختار اور لائق نہیں ہے استغفار کے وہ بھی خود مختار ہے ان کے پاس میں کچھ نہیں کیوں وہ تو بیچارے خود اقرار کر رہے ہیں ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر دنیا میں اتر بھی نہیں سکتے تو ہم تو خدا کے حکم کے آگے پابند ہیں تو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں نا خدا کی مرضی کے خلاف سفارش کرانا یہ کہاں ہو سکتا ہے سمجھا نہیں کیونکہ خدا کو اختیار کرنے کے لیے ہوتا ہے نا کہ خدا کی مرضی نہیں اس کی مرضی کے خلاف ان کو کام کروانا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں نہیں رب کے حکم کے بغیر اتر ہی نہیں سکتے پھر اسے اور کیا ہوتا رہی بات ہے نا ایسی نا بما خلف نا بما بین ذلک کیونکہ جو زمان و مکان ہمارے آگے ہے جو زمان و مکان ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب اسی کے ملک اختیار اور قدر میں ہے خدا کے مما کان رب کا رسیا پھر رب بھولنے والا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز بھولے سے اس کے تصور سے رہ جائے کہ ایک چیز اور تصور کرنا تھا خیال نہیں ہے بھولے سے وہ خدا کے تصور سے رہ جائے اس کو اور تصور کرنے لگ جائے یہی بات ہے کیوں رب السماوات والارض وما بینہما کیونکہ وہ تو تمام آسمانوں اور زمین اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے جس طریقے سے اس کے لیے ضرور ہو جاتا ہے اس کے تھوڑے سے کوئی چیز رہ سکتی ہے. یہ باتیں سمجھ لیں نا, اور اب جب سمجھ چکے ہیں یہ سب باتیں تو فاقد ہو. اب تو اسی ایک کو پکارو نا, اب تو چھوڑ دو غیروں کی پکارو, اب تو اسی کو پکارو. وہ تبھی عبادت ہے اسی ایک ہی کی پکار پر پکے ہو جاؤ, ثابت قدم ہو جاؤ. بھلا اتنا تو سمجھاؤ, ہر طرح نے مجھے ہم سمجھا, بھلا تمہارے علم میں خدا کا کوئی ہم سے اور بھی کوئی ہے؟ جیسے خدا کی پھر کیسے کسی اور پائی جاتی ہے بھلا, تو پھر کیوں ہے ان کو خدا کے برابر کرتے ہو؟ کیوں ان کو جیسے خدا کو پکارا ان کو پکارتے ہیں؟ کوئی تو جرم یاد رکھو, ہر کے دن کوئی نہیں آتا. کتنا سمجھایا میں نے, مگر باوجود اس قدر سمجھانے کے اتنا قدر سمجھایا, شرک کی لگو سب تمہارے سامنے رہ گئی. خیر اللہ کو متصر سمجھتے سمجھتے سمجھتے سمجھتے اللہ کو آج بھی سمجھنے لگ گیا. اس سب پر شرک کی لگو سب, شرک کی اتنی بڑی نصیحت ہے کہ خیر اللہ کو متصر سمجھتے سمجھتے اللہ کو آج سمجھنے لگ گیا کہ اللہ آج ہے. خیر اللہ مخلوق تو اس کافر کی بگڑی بنا سکتے ہیں, مگر اللہ تمہارا سدھا کرنے سے آج ہے. خدا نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا, یہ حال ہے لوگوں میں. یہ پورے انسان کسی نے حصے کے شرک کی وجہ سے انسان کافر یہ کہنے لگ جاتا ہے ارام متو میں تھوڑا ہو جائے بھائی, جب میں مر جاؤں گا کیا باقی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ بلا کر سکتا ہے نا خدا, اتنا آدمی بنا لیا تم متصر بنا نا تو خدا کو آج بنا لیا, خدا نہیں کر سکتا. یہ ہے تو رکھو اب الاجب کروں انسان اللہ بھلک نام قبل بدن یا کچھ ہے بھلا, یہ کامل انسان یہ بات یاد نہیں کرتا. ہم اس سے پہلے بھی خود اس انسان کا حق کو عدم سے وجود میں لا چکے ہیں, پہلے نہیں تھا ہم اس کو وجود میں لائے. حال آ کے رم یا کچھ ہے وہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا. سب شرک ہو سکے اللہ تعالیٰ شرک کو سب سے مجبور سے اللہ تعالیٰ ہو سکے. اب فرماتے ہیں یہ زمین نہ مانتے کافر انسان, ان کے متعلق اب سن لو ہم ان کی کیا عادت بنائیں گے. سب الگ بھی کر لینا شروع نہ ہوا شیا تم سما نہ ہو گئے جہنم کی سیا. میں قسم کھاتا ہوں تیرے رب کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم وہی میری قسم, نہ جرندہ ہو ان کو بھی زندہ کر کے ہم اکٹھا کریں گے اور ان کے ساتھ شیطانوں کو بھی اکٹھے ان کو کریں گے. نہ جرندہ ہو ان سب کو جہنم کے ارد گرد اس حالت میں لا کھڑا کریں گے. خدی کے بل گرے ہوئے ہوں گے سب, ایسے کر دیں گے ہم کریں گے. سم ملنا جہنم ان کل شیعہ تم علی علیہ رحمان نے دیا, پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ مہربان کی سرکشی کیا کرتے تھے. ہے تو رحمان, مگر جب ایسی سرکشی کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہم کریں گے. اور ان میں ملتا ہے میرا علی نے حوصلے والا تھا تامل والا تھا, مگر جب غصے میں آ جاتا ہے تو جو ہوتا ہے کھینچ نکالیں گے ہم, کھینچ نکالیں گے ہم ان لوگوں کو جو ان میں سے سب سے زیادہ سرکشی کرتے ہیں اللہ مہربان کی. ایک اور بات بھی سن لو, سما نہ عالم بلین ہم اولا بحاس لیا, یہ بھی نہ سمجھو کہ ان کو پتہ نہیں لگے گا تو بھی اس میں سے چپ کر کے بھی دل کے بدل کے پیچھا جائے گا. ہاں یہ بھی نہ سمجھو, ہم ایسے لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں. ایک ایک مندر کو ہم جانتے ہیں, چھوٹے بڑے کو ہم جانتے ہیں. منکم الا واردھا, تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہیں جس کا گزر جہنم پر نہ ہو. کیونکہ پل سراہ کیوں ہے نیچے ہے نا جی, نیچے جہنم ہے تو سراہ کیوں جائے ہے جی, مستحق زیادہ مستحق ہے جو زخمی جانے کے, تو یوں نیچے جہنم ہے, نیچے جہنم ہے جو پل سراہ دیے جائے گا مجھے بن جائے نیچے جہنم ہے. نیچے ہوں گے کھلاڑی جان گے اپنے کیا کہتے ہیں ان کو کمالی ہوئی. تم خود جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں. ایک ایک بندے کو ہم جانتے ہیں, چھوٹے بڑے کو ہم جانتے ہیں. میں ان کو مل رہا ہوں, تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہیں جس کا دل جہنم پر نہ ہو. کیونکہ پل سے راج ہے نیچے ہے جی, نیچے جہنم ہے, پل سے راج ہو جائے گی ہے جی. مستحق زیادہ مستحق ہے دوزخ میں جانے کے, نیچے جاننے والی, نیچے جاننے والی پل سنا دے جا رہی ہو جا رہی ہے نیچے جاننا میں. اور نیچے ہوں گے کلالی جائیں گے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو کلالی, نیچے سے جو کاٹ رہے گا یہاں سے کیا کٹاک نیچے, جو کاٹ نے کیا ٹانگ کٹی نیچے یہ ہوگا. اور جو مسلمان ہے یوں ایسا جائے گا, بجلی کیا چیز ہوتی ہے ایسا تیز جائے گا وہ پیچھے کلالیب کلالیب وہ نہیں. اور اگر کوئی بےچارا کمزور سا ہوا ہے نہیں, اس کو بھی تھوڑی تھوڑی خلاش دی آئی تو یوں کیا ہو گیا, کوئی خلاش شروع چاہیے یوں کیا ہو گیا. اور جو دوسرا کامل ہوگا کلالی رنجیب کہتا ٹانگ کٹی نیچے گھر جاننا, اللہ ان لوگوں سے بچا ہے نہیں جسیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ہاں جاسیا تو پہلے بھی آیا ہے نہیں, ایتیا سرکش. ہاں ٹھیک ہوگی بات, سمجھتے جاؤ سمجھتے جاؤ. میں جو بات سمجھا چلا ہوا ہوں, تیز نہیں چلتا میں. کان آلہ رب کا حتم مکھیا, یہ اس جہنم کے اوپر سے گزرنا جو ہے یہ وعدہ تیرے رب نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے. جس طرح کوئی چیز اپنے ذمے انسان کر لیتا ہے نا, وہ یوں سمجھو اپنے رب نے اپنے ذمے کر, یہ ہونی ہوتی رہنا ہے, یہ لازمی بات ہے. اس کا پورا کرنا ہے جی, یہ وعدہ قطعی فیصل شدہ ہے. حتم مقضیا قطعی مقضیا فیصل شدہ, یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس کا پہلے سے. دیکھو جی, ہم نے جہنم کی باتیں بتائیں, دوزخ کی باتیں, قیامت کے دن والی باتیں بتائیں. چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ ڈرتے خدا سے, اللہ ایسا دن آئے گا خدا بول رہا ہے خود, اور تم خدا کا کلام ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے, چھوٹ چھوٹ دینا چاہیے, کوئی مان لینی چاہیے. مگر یہ کوئی الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں, یہ مشرک کبھی ہیں جی, شرک کی نحوست کی وجہ سے یہ اور ہی طرف چلتے ہیں. ان کو جب ہم یہ باتیں سناتے ہیں نا, اور یہ ایسے جن میں جہنم کا فکر ہے آخرت کا فکر ہے, جب یہ ہم سناتے ہیں نا اسے پتا ہے یہ پلیت کیا کہتے ہیں. سنو چھکوا, بڑا تعجب کا مقام ہے. ارادت علیہم آیات بینات آتے ہیں, جب ان پر ہماری کھلی کھلی یہ ایسے پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر پلیت مسلمانوں کو کہتے ہیں. دیکھو دیکھو اے جنتی ہے, ایسا کون ایسا جنمی ہے جو جان پوچھی تو وہ کہیں نہ دی. ہاں اجن خیر مقام احسن رضیا, بھلا دیکھو تو ان دو گروہ مسلم اور غیر مسلم میں کون سو کا مکان اچھے ہیں اور کون سے فریق کی مجلس شاندار ہے اور حسین ہے, وہ تو آگے دیکھی جائے گی تو دیکھی جائے گی. اس جہان میں دیکھ لو مسلمان اچھی حالت میں ہے یا ہم اچھی حالت میں ہیں. لوگوں کو یوں سمجھاؤ مسلمانوں تو سمجھا دکھایا تھا, تو اب دیکھ لو تمہاری کیا حالت ہے, تم بالکل گھٹیا درجے کے, تمہیں کھانے کو نہیں ملتا, پینے کو تمہیں نہیں ملتا, پہننے کو تمہیں نہیں ملتا, مکان تمہارا کوئی نہیں ہے, مارے مارے پھرتے ہو, کئی کئی دن بھاگے میں گزر جاتے ہیں, اور تمہارا ساتھی بھی کوئی نہیں. ہم ہمارے مجلس دیکھ لو, ہمارے جتھے دیکھ لو, ہماری اولاد دیکھ لو, ہماری مجلس شاندار ہوتی ہے اور ٹیپ ٹاپ ہماری بہت ہے, ہمارے مکانات بڑے عالیشان ہیں. پھر تم کہتے ہو ہم ایسے ہوں کیسے ہوں, بڑے خبیث ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی مجلس مجلس نادی اور ندی, اللہ فرماتے ہیں وہ یہ باتیں کہتے ہیں حالانکہ حالت یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں بڑی بڑی سنگتیں گزری ہیں بڑی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ کیا حال ہوا اور تمہارے جیسے تھے ان کو ہم نے رگڑ کے دھر دیا یہ کیا سمجھے ہوئے ہیں تم اس مقدار میں نہیں پہنچے ہوئے نہ تمہارے مکانات ان جیسے عالی شان نہ تمہاری مجالس ان جیسی شاندار ہیں نہ تمہاری حالت جس طرح ہے ان سے بڑھ کر کے ان کی حالتیں تھیں کم حالتنا قبل من قرن ہم احسن و خاصا مریا حالانکہ ہم ان سے پہلے بہت سی مشرک قومیں جو ہیں ان کو ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان کے لحاظ سے غیر ٹیپ ٹاپ کے لحاظ سے ان سے کہیں اچھی تھی جی ارے یار اساس کے میں نے ہوتا ہے ساز و سامان اساسا لوگ کہتے ہیں گھر کا اساسا آپ ہم بھی کہتے ہیں اور رے یا کہ میں نے ظہری ٹیپ ٹاپ خوشنما حالت غیر ٹیپ ٹاپ تمہارے سے بھی ان کی اچھی تھی اور تم تو یہاں کے باشندے ہو ایک ایسے ملک کی جو عادل غیر ایسی سر ان ہے مصر کے لوگ دیکھو علاج کے لوگ دیکھو بڑے بڑے ان کے کیسے کیسے آلہ آلہ ان کے پاس ہر قسم کا سامان مہیا تھا ان کی ٹیپ ٹاپ ان سے زیادہ تھی ان کو ہم نے میری چھوڑا نگل کے رکھ دیا تم کس بات کی ملی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں یاد رکھو تو میرا قاعدہ کلیہ ہے اس قاعدہ کلیہ کو یاد رکھو یہ قاعدہ کلیہ بدلتا نہیں ہاں اللہ بدل کرے مات اللہ من کان فی ضلالت فلیمدد لہ الرحمن مدا جو شخص گمراہی میں پڑا ہے خدا رحمان اس کو طویل مہلت دے دیتا ہے شالا انجے رہے شالا انجے رہے وہ دعا ہے ہاں اس کو اللہ مہلت دے اس کو یوں ہی رہو یوں ہی رہو پڑا رہو اس کا یہ بد دعا ہے پنجم بدھ لو رحمان و مدا جید کے بعد برا زندگی جو ہوتا ہے نا اس زندگی کو بد دعا کرنا جائز ہے جب زندگی آدمی ہے اس کے بعد اخیر زید آپ نے چھوڑتا نہیں اللہ کرے یوں ہی کرو چلا ہی نہیں رہو حتی رہو یہ ان کی زندگی اسی طرح قائم رہے گی جہاں تک کہ یار ہو ماجو ابو جب اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ماجو ابو وہ کیا چیز ہے امر عذاب و امر ساعۃ یا عذاب ہوگا دنیا میں ہے جی یا پھر وہ قیامت آ جائے گی اس وقت سیاح نمونہ من ہو شر مکانم ادا ہو جندا اس وقت ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ مکان کے لحاظ سے اور گروہ بندی کے لحاظ سے کون سا فرقہ برا تھا اور کمزور تھا اس وقت نہیں سمجھ آئے گی اب تو ہمارے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں یہ کمزور ہیں اور یہ گروہ بندی کے لحاظ سے بہت بری ہے اس وقت پتہ لگ جائے گا مجھے والے ہیں آپ کے رقص بہت بہتر دونوں کی بہتر ہے اور بہت بار انجام کی بہتر ہے حضرت کا خطاب ہے ہمارا ہے سنگمی کا ہمارا بھی آج آدھا صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ نے ایسی بھی شرط کی حضرت بھی دیکھا ہے جن ہماری ایسوں کے ساتھ کفر بھی کرتا ہے اور باوجود کفر کے یہ بھی کرتا ہے کہ امر کو قیامت آئی کو قیامت میں ہر وقت دوسرا سے محمد صاحب کہتے ہیں اگر وہ بڑے قیامت بول بھی صحیح مزید پسند نہ مال ہوا والا دا مجھے یقیناً مال اور اولاد ضرور ملے گی وہاں امر کو قیامت ہے ایک وہ بند مان لیا کر مجھے سب بولتا ہے تو جیسے میں یہاں سے کیوں اللہ تعالیٰ سے بات ہے اور خریدا ان سے کہو اچھا لال ڈرائیور اور اس نے گھر کی طرح پانی ہے یہ تو ہے کہاں ہے ہم تو بڑے اندر ہمارے آگا یعنی خدا کے ہاتھ سے کوئی آگ ہوا نہ حاصل کر چکا ہے خدا کے آگ بنا ہی نہیں چکا ہے مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے گا یہ مل جائے گا مال ملے گا کل نہ ہر کی بولے گا اس کو پھر بھی نہیں ملے گا کل نہ ہر کی نہیں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا سڑک کے مارے وہ کچھ یہ بکتا ہے جو کچھ یہ بچتا ہے ہم غریب لکھ دیتے ہیں. اللہ ہم اس کے لیے عذاب بناتے چلے جاتے ہیں اور عذاب بنائیں اور عذاب بنائیں اور ہماری ذمہ ہے کہ جو یہ مال اولاد کا کچھ پسند ہے نا جس مال اولاد کو یہ کہتے ہیں اس کے ہم وارث ہوں گے ہمارے تین آفتا ہمارے حضور جب آئے گا وہاں پہلے کبھی اکیلا آئے گا بلکہ من لگن جب آئے گا سب کا مقام ہے پولیس کے پہلے خدا سے نیچے نیچے اور سات سال میں تصویر بنا رکھے ہیں اس امید پر لیکن وہ کوئی نہیں بہن نہیں جان کہ تاکہ وہ کاغذات میں تصویر جا دی جو ہے نا قیامت کے دن ان کی موت کی عزت ہوں گے تو پھر گاؤں میں کوئی بار تمہیں پرانا کر سکے ہماری کتنا ہر جب وہ ان کی عزت اور مزے کا دام نہیں بن سکتے مزے سوال کریں گے خبردار بلکہ سوال کرنے پر ہم اپنی لگے ہاں تمہاری عزت اور مزاج کرنے کا ساتھ بنا رہا اپنی لگے غلط ہونے لگے عبادت ہی یہ معبود جن سے انہوں نے نور ویوہار کیا ہے ان کی عبادت کا انکار کرنے کے لیے وہ کہیں گے کون کریں گے کچھ لوگوں کو ہمیں بھی تمہاری عبادت کا پتہ ہوگی ٹھیک ہے سر کورا جواب دیں گے کچھ دن کے بھی ہمیں نہیں جائیں گے بھگوان کو ہمیں پکڑ دیں گے گھر میں آ جائے ہم نے ان کمپاس کاموں پر ستان کرتا رہتا ہے کہ وہ ان کو صرف پہلے خود بڑھاتے ہیں پکساتے رہتے ہیں اس جو ہے اثر خود بڑھاتے ہیں خود پکساتے ہیں ہلا کاج والے تو جو ہے آپ ان کا ہو کر ہزار میں جلدی ہے سوال کرو مطالبہ کرو تم نے ان کو نہیں بتا ہم ان کی باتوں کو سدھار کر رہے ہیں بہت زیادہ ہو جائیں گے اور زیادہ ان کو کرائیں گے جس میں باقی زیادہ کریں گے مجھے کہنا کہتے ہیں ہم تو ریلوے میں نہیں بھرا ایک بار کو کہتے ہیں میں سچا ہوں نہیں اس وقت کو بلا لیں بچی جی بھی کر دیا اور بس بڑی مطلب اور بس بڑی مطلب ہر میں نام ہے لکشن تو ان میں آنا ہوگا میں نے سر میں پیار کیا تھا آپ ڈالا مجھے مجھے نہیں ڈالا ڈالنا سب لگنا بچنے والوں کو رحمان کے حضور میں مہمان کی حیثیت سے جمع کریں گے مہمان کی حیثیت سے جمع کریں گے وہ رسول کا مجھے ملنا ادھر مجھے تو سب کیا حالت میں جہنم کی طرف ہم چلے جائیں گے مسلمان ادھر بنائیں گے بنائیں گے یہاں کے مسیح ہو جاتا ہے پانی پینے کی چیزیں بہت ہی جنگل میں وہ پانی پیے گا پانی پینے کے لیے بن جائیں گے اور پانی کا کھیر کا ہوا پانی ہوگا پیڑ کو چپلے چار چار بنانے کے لیے اس دن سوائے اس شخص کے بھی رحمان کے پاس سے کوئی اجازت حاصل کرنی ہو کسی ایئر کو بھی دھمان کرنے کا اختیار نہ ہوگا خدا اجازت دے گا خدا کی مرضی کے خلاف کو دے گا ہمارے وہاں جب حالت یہ ہے مگر مقام تاجر ہے یہ کامل بڑے قریب ہے یہ پھر بھی کرتی ہے اس کا خبر رہنا ہوگا جانا میں ہمارے نائب بنا دیا خدا کو بخیر کرتے رہتے ہیں خدا کے ماتحتی میں نقل دیے مسلم ہوتا ہے تو پھر کر سکوں تم ایک ایسی سخت نامعقول بات بھری ہے اتنا نامعقول بات سخت نامعقول بات بھری ہے اتنی سخت نامعقول ہے اتنی سخت نامعقول ہے کہ سرکار جس سے میں رائے تھے پر نہ ملو تم شکل کا ہو غریب ہے کہ اس بات سے یہ اتنی بڑی بات ہے سخت بات ہے اخباری مدد زمین سب کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے باہر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر پڑے کتنی یہ سخت بات ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے چنتا میں نامہ بول رہا ہے بہت سخت نامہ بول رہا ہے حالت پیدا ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے باہر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے اس وجہ سے جان باہر رحمان بنا رہا ہے ان لوگوں نے رحمان کے لیے مال ہم نے ربا نکال دیا ہے ہاں کہ مال ہم نہیں رہے رحمان ہم نے پہلا والا با رحمان کی یہ شان نہیں رہا کہ کسی کو اپنے مال بنا جنہیں رحمان نے سید علی احمد رحمان نے کہا ہے ان میں سے جو لوگ ایماندار اور نیک کام کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے اپنی محبت پیدا کر دے گا, اپنی محبت پیدا کر دے گا ان کے دلوں میں, باقی سب دشمن ہو گئے. جیسے کہ سید فرمو نے جو عبادت ہوں وہ تین دن آ رہے ہیں ٹھیک ہے, تو مجھ سے یہ حال ہوگا آپ اپنی محبت پیدا ہو جائے گی. دیکھ لو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کیا ہے اس بات سے تاکہ آپ یہ نہ دیکھیں صرف سے بچنے والوں کو خوشی سنا دیں, اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کریں جو جگڑالو اور زندگی ہے. اتنے نہیں سمجھتے ان معاہدوں سے پہلے ہم نے بدلی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, مطلب کیا آپ ان ہلاک شدگان میں سے کسی کو دیکھتے ہو تو نظر آتا ہے کوئی بھی انسان کو روانے کا سارے انسان کو روانے کا دوسرے انسان کو روانے کا چلو دوسرے انسان کو روانے کا ادھر انسان کو روانے کا نظر آتا ہے اور کس موڈ ہم رک گیا یا ان میں سے کسی کی ہلکی سی دھیمی سی آواز وہ سنتے ہو سب طے بھر ہوگا دوسرے جہاز میں چلے گا کوئی نظر نہیں آتا. اس بات کو کہتے چھوڑو چھوڑ دو اور جب ایسے ہوں تو مان لو اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو تمہارے شروع ہوگا, پہلے بھی ہو گیا, تم کیا بھی ہوگا, کا میرا اثر ہوتا ہے یہ تدریس ہم دیں گے مسائل کا بیس کر مریض ہے اور دوسرا اسلام ہے مسئلہ پھر کر کے بلان کیا تھا مدر کر کے بلان کیا تھا شدہ آنا کر کے بلان کیا تھا اور اگر مساعد آپ کی لوگ تو اس رات کی تم گئی ایسے کرنا وہ مسئلہ پھر کر بتا وہ کہا آپ نے ٹھیک ہے Yeah. حضور ہوگا مقصود تھا وہاں مجھے آ جائے اللہ والا گمراہ کی گزارے جو کہہ رہے تھے آپ کی تصویر کی ہیں جس کے اندر اسلام کی رسالت کی ہے گزارے قرآن کی حکمت کی ہے اگر مجھے قرآن ہوا مان گنا آنے کا قرآن رکشتا ہم نے جو آپ پر قرآن آسان کیا ہے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں رکشتا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں بنانا بل ہمارا جو سبر نمبر 332 کے کوئی دیوس سبر نمبر 332 ہمارا سبر نمبر 332 تم یاد ہمیں بکا یہ ہے اس کسی اکیلے کے تصور اور اختیار میں ہے. جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب کا کسی کا تصور ہے, کسی کا کام ہوا ہے. اور جتنی چیزیں آسمان زمین کے درمیان میں ہیں بلکہ جتنی چیزیں تہ زمین میں جینی بچی کے نیچے ہے اس پر بھی کسی کا تصور اور اختیار آنا ہے. جینی بچی کے نیچے سرایا سرا مٹی ہے اس سے بھی نیچے میں چیز ہے تو بھی کسی طریقے سے کا قابو اور اختیار ہے. یہ جینی سوری مٹی کا جینی مٹی کا ہاں جہاں بنا لے کھائے جہاں ہمارے اوپر جائے خراب ہوگا وہ سراب ہو جائے اس میں کام ہو جائے کہاں کہ میں جائے گاڑی میں مارے پچیس کرتے ہیں ستائی کرتے ہیں تو وہ سراب نہیں ملے گا وہ ایک ہمارا کرنے پڑے گا میں اس کے لیے بجٹ آپ کو بہت مطلب ہے یہ مجھے ضرورت کرنا دیا ہم آگامی لیا گیا اور پھر نئے بھی سب گیا پھر سو لوگ کے خلاف کوئی سکا کے لائق نہیں ہے اس کا ایک اسی کے نام ہے اچھے اچھے لائق پکانے کے لیکن اس کے ناموں سے یہ بات نکل رہی ہے لکھو لکھو یعنی اس کے ناموں سے یہ بات نکل رہی ہے اس کے نام بتا رہے ہیں خود نام سنا چکا ہے نا ان کے ہو رہے تھے ان کے نام خود بتا رہے ہیں اسی کو بتا رہے ہو اس کے ناموں سے یہ بات نکل رہی ہے جو اسی کو بتا رہے ہیں استعمال کیا گیا ان کسی ان کسی ہمارے کے ہاتھ میں چکا ہے مولانا ویسے تعلیم صاحب جو بندے ہر شیخ ہوا ہے کہ والد صاحب انہوں نے لکھا ہے ہر ایک لوگ اپنی حالت کے مطابق کبھی کبھی مہینے کے مطابق جو مذکر کر کے استعمال کر دیتے ہیں یہاں ایک مہینے کے طور پر ایک لیا ہے تو کریم تم قصور ہے میں نے اس کی بہت بڑی مزاح کیا کرا ہے صرف میری یاد کے لیے نماز پڑھاتا ہے تو یہ کہ میں کروں گا محنت کروں گا تو شاید کوئی وہ ٹائم میرے سوال میں لے کیا فائدہ ہوگا. کہتے تمہارا کوئی عمل رائے گار نہیں ہوگا, یہاں سے یہ لفظ مقدر نکالو, تمہارا کوئی عمل رائے گار نہیں ہوگا اور تمہیں سنا کر ذکر کے بعد یہ نکالو, تمہارا کوئی عمل رائے گار نہیں ہوگا. تم عبادت کرو گے, مجھے یاد کرو گے, نماز پڑھو گے, تمہارا کوئی عمل رائے گار نہیں ہوگا. کیوں؟ ان ساتھ آتی ہے اس واسطے قیامت آنے والی ہے. ہاں ہاں لام والا اس میں کوئی شک نہیں. اکادو فیا اکادو اے اری دو اکادو یعنی اری دو افیا یعنی افی وقت حضرت افی وقت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے اس کے آنے کا وقت چھپائے رکھو. لوگوں کے لیے اس کے آنے کا وقت چھپائے رکھو کیوں؟ تاکہ ہر شخص قیامت کے در سے نیک کام کرنے کی کوشش کرے. یہ در ساتھ ہوگا بڑھاؤ گے, تاکہ ہر شخص قیامت کے در سے نیک کام کرنے کی کوشش کرے. اور قیامت میں اس کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا. یہ تجھ سا کل نفس میں بات تھا. اب یہ ہے کیا قیامت میں اس کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تم یہ کام کرو تمہارا عمل رائے گار نہیں ہوگا, قیامت کا بدلہ ملے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک ایسا شخص قیامت کی فکر سے روکے رکھے. فلا یہ بند نہ کھانا, بس ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی ایسا شخص قیامت کی فکر سے باز رکھے جو قیامت کا یقین نہیں رکھتا مجھے. وقت اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے. فتح ہوگا کیوں کہ ایسا کرو گے نا فتح ہوگا سدا ہو جاؤ گے. سمجھ آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑی میری بات ہے. میں تو یہ بات آگے عبادت صرف اللہ کی ہاں جی, نہ باز رکھے نہ روک رکھے قیامت کی فکر سے. ہاں یعنی قیامت کی فکر سے نہ روک رکھے آپ کو. من وہ شخص جو لاجے بن گیا جس کو قیامت پر یقین نہیں, وہ تبا ہمارے اپنے نفسانی خواہش پیچھے پڑا ہوا ہے. بتاؤ گا اگر ایسا کرو گے نا تو تباہ ہو جاؤ گے. اچھا اتنی بات کر کے اللہ فرماتے ہیں ماں کے ذریعے میں نکل جاؤں گا. ہم موجود کو دینا چاہتے ہیں, بھیجنا چاہتے ہیں کہیں ماسٹر کا بھی امین کیا موسا. اچھا یہ تو بتاؤ موسا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہے یہ جی میری لاٹھی ہے. خدا کو تو چلا پتا ہے کیا ہے, مگر خدا نے پوچھے معلوم ہوتا خدا میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو پھر میں دوسرے کو بولا یہ بتا دیا. خدا کہتا ہے باتیں کرے خود آج ہو جائے گا کہ کر جائے. اس بات میں انہوں نے ہیجا آج کھایا, ادھر بھی ہیجا اضافہ کیا. یہ جو ہے نا میرے آپ نے یہ بھی میرا کرتا ہے, یہ آج ہی نہیں تو کرتا باتیں کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ. میں اس کے ساتھ دو بات کر دوں دوسرے کو کر دوں, یہ تو بری بات ہے. اس بات سے کہہ کے ذرا آگے بڑھے جو نہیں پوچھا تھا وہ بھی آگے چل جاتا ہے. یہ بھی میری لاٹھی ہے اچھا وقت والے ہاں میں اس پر سہارے لگاتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں بھوشیہ بہار آگا نہیں اور اسی لاٹھی کے ذریعے اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے گاڑتا ہوں, اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے کاٹتا ہوں. یہ خدا نے پوچھا تو کوئی نہیں تھا کہ اس لڑکی کا کیا کیا کرتا ہے. اپنے آپ ہی شروع ہو گئے. جب یہ پڑھ جھاڑ کے بھی دل میں آیا ہے کہ رب عزوجل جلال کیا کہ میں بات کر رہا ہوں خدا کے انتظار ہو جائے. میں نے اسے کوئی بات پوچھی نہیں تھی, تو یہ شروع ہو گیا. تو پھر یہ فکر تھا بھائی. آگے پھر بات کو مختصر نکال جاتے ہیں. فرماتے ہیں جی ولی ابھی آر بوڑا اس راتی میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں. خالی نہیں بتا کہ جب جائے کہیں گے رات سو چلا میں چلا جائے کہیں گرا نہیں ہو جائے. شروع ہو گیا چپ بھی نہیں ہوتا. مجھے بتا اس بات کا علم نہیں تھا. کہاں جا کے آیا موسا؟ اللہ نے فرمایا موسا ایسا راتی کو ڈاک سے چنا دے الکا موسا رسائی کا خود ڈالتی کیا ہوا کہ یہ حجت الکشا جو خرچ وہ تو ایک بہت بڑا سانپ ہے الدا ہے بہت بڑا. ماں یہ کیا بلا بن گئی ہے میرا کہ یہ کیا ہوئی کھلا گائے ہونا ہوگا پکڑ بلا تھا کیسے پکڑو جی کچھ ہے نہیں پکڑ جی سانپ ہوا جائے گا. اور سنگیت واقعی ہوتا لولا ہم دم کے دم میں اس چھڑی کو اس لاٹھی کو پھر بھی پہلی حالت کر دیں گے. دیکھنا چنا نہیں میں کام پر پکڑا لاٹھی کام کا وہ کا علاج نہ آئے گا. نیز اپنے ہاتھ کو سکیڑ کر اپنی بغل میں رکھ لو پھر نکالو یا اپنی طرف سے نکالنا پڑے گا. بغل میں سکیڑ کر رکھ لو ہے جی پھر نکالو. جب تم نکالو گے نا تب میزا بغیر کسی عیب کے نکل آئے گا ہے جی سہیل چمکدار بغیر کسی عیب کے سہیل چمکدار ہو کے نکل آئے گا. یہ میرے غیر سمجھ کہہ کے نا رد کر دیا بیگن کا تو بات چوتھا باپ خروج ہے خروج نہیں بیگن ہے چوتھا باپ اور چھٹی آئے اس میں ہے. جب اس نے نکالا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ برس کی مانند سفید مبروش تھا. میرے یاد ملا برس کی بیماری تھی اس ہاتھ میں خدا نے اسی کی تبدیل دی. اس زمانے میں جو تورات تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا خدا نے اس کی تصدیق کو سلطان میں لگائی. اس میں کوئی مدروس حضرت نہیں تھا کوئی قوم کی بیماری نہیں تھی. میں لگائی اس میں بغیر کسی ایپ کے سوید چمک رہا نکلا ہے. خدا ساتھ ساتھ بہتر کی ہوتی کسا میں کیسا لگایا تھا. آج تو دوسرا یہ دوسرا معاہدہ آ گیا. پہلا معاہدہ لاٹھی والا اور دوسرا معاہدہ یہ آ گیا. یہ ہم نے آپ کو کیوں یہ ایسا کیا آپ کے ساتھ؟ ہم نے یہ اس لیے کیا یہ دو نشانیاں اس وقت تم کو ہم نے اس لیے عطا فرمائی. یہ دو نشانی ہم نے تم کو اس لیے عطا فرمائی میری رقم آیات نے کبرا تاکہ ہم آگے چل کر تم کو اپنے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. دیکھنا اچھا تو ایسا کرو اس کا بلا کر آؤں کی طرف جاؤ پھر مل جائے. اچھا جیسے ہوتا ہے مانا پڑے گا خدا کا سب بتاؤں یہ لگ جاتے ہو پھر اور کدھر جاؤ بہت سر اٹھا رکھا ہے بہت حد سے نکل گیا ہے پرانے سے اٹھایا ہے جو حد سے نکل گیا ہے. جب یہ حکم ہوا خدا کی طرف سے اب خدا سے دعا کرتے یا اللہ تیرا حکم سر آتے پر تیری بات مانی پر میری ایک عرض ہے درخواست ہے رب اشرح لی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے تاکہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے جو بات کرنی ہے تو سینہ تنگ ہو کر کس طرح بات کروں. تو ہی بات ہے جو میرا سینہ کھول سکتا ہے. تو میرے بعد میرا سینہ کھول دے یہ سیکھ لیا. وہ کام بڑا مشکل ہے, یہ بہت بہت بڑا ہے نبوت والا. اس کا کام کوئی معمولی خالی کی طرح کرا نہیں, میرے لیے میرا کام آسان کر. اور پھر میری زبان کوئی تھوڑی سی اگر اس میں لکنت آئے تو اس میں رک دیتا مل نشانی. میری زبان میں جو لکنت کی جگہ پڑی ہوئی ہے یہ نکال دیں. کوئی وجہ ہے قرآن نے تو بتایا نہیں, ہم کیوں اپنا مسالے میں باتیں کریں. کسی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی یا ہم نے دور کروا دی. جب کوئی مقصد تو یہ ہے کہ جب لکنت تو میں کو کرتا رہوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے, یہ کہتا رہا تو لوگ ہم سے ماحول کریں گے اور اس کو کہتا میں نبی سمجھا سکتا ہے یا میری بات آ جائے میری اس وقت میں کسی رجحان سے کھل جائے یا کوئی بات میری بات کو سمجھ سکے. کتنا گرم کی داری وہ میرے کون سا کتنے کے پسند میں انہیں نہیں جھوٹ میں نہیں کہتا تھا کسی وجہ سے وہ صحیح میں صحیح نہیں تھے جو ہے بدلی وہ ٹریول سے لکھ لکھتے ہیں یا کہاں سے لکھتے ہیں وہاں وہ لکھتے ہیں. اگر صحیح سمجھے تو میں کوئی ڈال دوں گا آرام ہوگا ٹھیک ہے. جب کوئی تاکہ لوگ میری اصل بات یہ ہے کہ قرآن کس سے کہانی نہیں پاتا, میرا مطلب کہنے کا یہ ہے وہ بات دور کی بتاتا ہے جو اثر ہوتی ہے. یہ کہیں کہ کیسے لکنت تھی تو کیا سے ہوا تو کہیں یہ تو باتیں ہے نہیں, تو مقصد ہمارے ساتھ متعلق تو ہے نہیں. اس بات سے ہم کیوں بیان کریں, ہم نہیں بیان کرتے. مسلم کو پتہ کیا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ لمبی تفسیر کرو. ہاں جی پچاس پچاس جلدوں کی تفسیریں بنا دی, لمبی لمبی باتیں سنائی دیا جمع کر کے کیا فائدہ ہے. مقصد تو یہ ہے کہ قرآن حل ہو جائے. قرآن کہتا ہے کیا, قرآن گر کی بات کرتا ہے, قرآن گر کی بات کرتا ہے بلکہ بات کریں یہ کیا کرتا ہے. کوئی وجہ ہو رکنت بار آتی ٹھیک ہے جی, تم یہ بات کریں یا اللہ یہ کہنا میری کھول دے تاکہ میری بات لوگ سمجھ سکے. یہ کو کھولی میں اکیلا بات کرتا رہا تھا تو کوئی ہے کوئی نہیں, تم اکیلا کیا تو کہتا ہے سارے میں سر دیکھتے تیرے جیسے کوئی بات کرتا بھی ہے. یہ مجھے پوچھا ہے میں کیا جواب دوں گا, میرے ساتھ کوئی ہونا چاہیے ہے. وہ جانتی وزیر امن احدی ہارون آسی, میرے کنبے والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا بوجھ پٹانے والا بنا دے. وزیر وزر سے آئے, وزر میں نے بوجھ کے ہوتے ہیں, وزیر میں نے بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھانے والا بادشاہ خود کا سارا کام نہیں نہ سنبھال سکتا, وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی وزیر مالیات ہوا, کوئی وزیر قانون ہوا ہے, کوئی وزیر بجلی ہوا, وہ دو وزیر ہوتے ہیں, وہ سارا اپنے لوگ کے لیے ہوتا ہے تو بادشاہ کو بوجھ بٹھاتے ہیں. وہ دوسرے نمبر کی بادشاہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے. فرماتے ہیں بوجھ بٹھانے والا میرا میرے بھائی ہارون کو بنا, اس دودھ بھی ہی اجری ان سے میری جھالس بنا, میری طاقت بڑھا, میری قوت مضبوط کر. اگر میں نے قوت میری قوت مضبوط کر اس کے ذریعے, وہ اشرک ہوں بھی امری ہارون کو میرے کام میں شریک بھی کر. یعنی تبلیغ رسالت, تبلیغ رسالت میں شریک ہوا دے. اے بھی امری رسالت ہے ہی امری, اے بھی امری رسالت ہے تے مصبح کا تصویر تاکہ ہم دونوں یک دل ہو کر کثرت سے تیری تسبیح و تقدیس کریں, پاکی بھی یاد کریں اور کثرت سے تیری یادگاری میں لگے رہیں. یعنی یہ توحید بتانا یہ بھی خدا کی یاد ہی ہے نا, لوگوں کو بتائیں گے میں بھی بیان کروں گا, یہ بھی بیان کرے گا, ایک طرف میں ہو جاؤں گا ایک طرف وہ ہو جائے گا, ہے نہیں بہت کام بن جائے گا. اور پھر یاد ہم کثرت سے کریں گے. وہاں بھی خلاص ہو رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام تکلیف فرما رہے ہیں, ادھر دوسرے والے کے اندر حضرت ہارون تکلیف فرما رہے ہیں, ادھر اس وقت وہاں ہو رہا ہے, پھر اکٹھے ہو کر کے جب سے کرتے ہیں وہاں دونوں ہستیاں جمع ہوتی ہیں. سو پڑ جاتا ہے ان کا کون کا بنا بسیرا, یقیناً تو ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے کہ مجھے مددگار کا کار ہے, میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اور ہارون اس کے لیے موزوں معلوم ہوتا ہے. میرا بھائی بڑا اور سوارے حضرت حق تعالیٰ کے نجلال و منوالی نے فرمایا قد اوتی تسؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری سب درخواست منظور، تمہاری سب درخواست منظور۔ دیکھو یہ خدائی موسیٰ علیہ السلام پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، نبوت دی، ان کا مطالبہ جو تھا ہارون کی رسالت کا وہ بھی مقبول، انہوں نے کہا کہ میرا سینہ کروڑ کے ادا ہوگا جی مقبول، کہا کہ میری زبان کی لکڑت آج تک دور ہو جائے مقبول، ہر بات تیری منظور۔ ایک تو یہ میرا احسان ہوا، یہ کوئی ابھی میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اور تو جب سے پیدا ہوا ہے میں تیرے اوپر احسان کرتا رہا ہوں، اب تک جب سے تو پیدا ہوا ہے جب سے میں تیرے اوپر احسان کرتا رہا ہوں۔ سنا دے ولقد مننا علیک مرۃ اخرى، خدا کی قسم ہم تو آپ پر اور بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں، مثال کے طور پر، مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ نہیں کہ یہی ایک احسان، ایک یہ احسان، ایک وہ احسان، صرف وہ یہ احسان کیے، مثال کے طور پر بہت بڑا احسان کر چکا ہوں۔ اوحینا الی امی کا، جب ہم نے آپ کی والدہ مائدہ کو وہ بات الہام کی، وہی کی نسبت جب غیر نبی کی طرف ہو، وہی کی نسبت جب غیر نبی کی طرف ہو، اس کے میں نے الہام کہتے ہیں، دل میں بات ڈال دینا، وہی بالمان العام، وہی بالمان العام، ایک وہی بالمان اصطلاحی ہے یا بالمان الاخص ہے، وہ تو پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہے، یہ غیر بالمان العام ہے، اس کا ذہن عام مانا کر لو، القاء خیر فی القلب، القاء خیر فی القلب، وہ بات الہام کی جو بات اب آپ کو بذریعہ وہی کے بتائی جا رہی ہے، انک نہیں ہے تابو، وہ بات یہ ہے کہ تیری اماں کو کہا تھا اے ماں موسیٰ کی، موسیٰ کو صندوق میں رکھ، رکھ لیجیے مریم، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال، پھل یوں کے ہل یمن بھی ساحل، پھر وہ جو ہے نا صندوق، اس صندوق کو ساحل کے کنارے پر دریا جا لگائے گا، جب کنارے جا لگے گا یا خود ہوا تو بلی ہوا تو بلا، آخر کار اس موسیٰ کو میرا اور موسیٰ کا دشمن پھر اور پکڑ لے گا، اور اے موسیٰ القیت علیک محبت منی، تو نے دیکھے میرے قدرت کے کرشمے کہ میں نے تمہارے دشمنوں کے دلوں پر تمہاری محبت اپنی طرف سے ڈالی تھی، کمال ہے کہ نہیں، یہ میرے کرشمے، میری قدرت کے کرشمے ہیں، دشمن کے ہاتھ میں تجھے پلوایا، دیکھ لو میں نے تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہاری محبت اپنی طرف سے ڈال دی، کہ جو تمہیں دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا، وہ پیار کرنے لگتا تھا، تمہاری کچھ نہ آ رہا ہے نہیں، اور اس سے غرض یہ تھی کہ تم ہماری نگرانی میں، الا عینی ہماری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے، ایک تمشی وقت کا، جب تیری بہن، جب تیری بہن جو ہے نا وہ پیدل جا رہی تھی، فتقول ہو تاکہ تس نام، یہ مجھول ہے، پرورش کی جائے تمہاری، تاکہ پرورش کی جائے تمہاری، جی میری نگرانی میں، میری نگرانی میں، اللہ آئینی میری نگرانی میں، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری نگرانی میں، ہاں اس تمشی وقتوں کا، وہ وقت یاد کر، اس وقت کا واقعہ ہے جب تمہاری بہن اجنبی بہ کر کے جا رہی تھی، فرعون کے لوگوں سے کہتی چلی جا رہی تھی، ہل ادلکم علی من یکفلہ، کہو تو میں تم کو ایک ایسی دائی بتاؤں، بتاؤں تم کو میں، دلالت کروں میں اوپر ایک ایسی دائی کی، یعنی بتاؤں تم کو میں ایک ایسی دائی یا کوئی ہوں جو اس کو اچھی طرح پالے، کیونکہ وہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے، سب بننا ارے مراد یا میں نے کر لوں، کا دودھ تو حلال تھا, اللہ تعالی نے حرام کر دیا تھا. کیا مطلب وہ منہ نہیں چھوڑتے تھے, جب کوئی دائی اپنا پستان منہ میں ڈالتی نا ڈالنے لگتی انہوں نے وہ سمجھ لیتی کہ کسی طریقے اوپر وہی بات چھوڑ دیا کہ منہ نہیں کھول سکے تھے کیوں پلا چھوڑا پٹ کر دیں اور چھوڑ کے دوپٹے چھوڑ سمجھے نا چھوڑے کو یار ہاں یار پیغمبر کی رات خدا نے ان کو پہلے ہی سے ان کا مریضوں کا نیند ہی نہیں پینے دیا. یہ کافلانی مشرکانہ ہے ان کا دودھ ہی نہیں پینے دیا. اب وہ کہیں کہ یہ بچہ میں رشتے میں بغیر دودھ پیے تو مر جائے, کوئی سمجھ سوچنی چاہیے وہی ہوتا ہے کیا کٹ ہے کہ ایک لڑکا ہے جی وہ سمجھ نہیں آتی یہ لڑکا کسی وہاں تو دودھ ہی نہیں پیتا ہے. ایک عورت ایسی ہے وہ اس کا دودھ بڑا بیچا ہے, اس کو اگر کہو تو میں پلا کے لیا ہوں تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اس کا دودھ نہ پیتا ہو, پھر رہتا ہے خوش بھی رہتا ہے. اچھا ہے کوئی کہ یہ ہے عورت ہے تو یہ تو میں کروں کس نے بتا دیا. اچھا تو اگر ایسی بات ہے تو لیا ہوگا چلا کے بڑا جانا کہ راہوں گے کا اس تدبیر سے ہم نے تم کو پھر تمہاری ماں کے پاس پہنچایا. آیا تیرے کام تیرے قدرت کے کرشمے خدا بتا رہا میں نے تو قدرت کا احترام کیا سبحان اللہ. پھر اس تدبیر سے ہم نے تم کو پھر تمہاری ماں کے پاس پہنچایا تاکہ ان کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی رہیں. میں ان تلا جی مجھے اس وقت یاد نہیں یہاں لکھا ہوگا نہیں میں نے آپ سے کمزور ہو گیا بہت کیا کروں یہاں کیا لوگ کہہ رہا ہوں بتا دوں نام کی ضرورت بھی کوئی نہیں کیا ہے ماں کا نام تھا یو طبیعت یو طبیعت میں نے بھی تین سال لکھی ہوئی جو منتری میں لکھی ہوئی سب نے ایک سال لکھی ہوئی پہلی بلکہ انہوں نے مجھے چند دی ہے جو میرے معلومات ہے وہ بنا کے ہر بات کرنا ایک ایک محرط کر کے تیس میں بتا ہر وہ سو سو روپیہ موقع لگا موقع دے یعنی 360 یہ کالا قدر یا موسیٰ اب تو آ گیا ہے یہاں تو پر ایک مقرر وقت پر عمر کی پختگی کی حد کو پہنچ کر جو مقدر تھا تقدیر میں تھا ہمارے سامنے اب آ کھڑا ہوا ہے. اللہ اب تیری 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہ دیکھو وہاں تیرا جانا تھا اس وقت تیری 30 سال عمر تھی پھر وہاں سے دس سال ہارا مریم میں وہاں سے واپس آیا اور تجھے 40 سال کی تجھے نبوت دینی تھی یہ پلاؤ اپنے عین ٹائم پہ پہنچ گیا. یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں. ہے جی جو مقدر تھا اپنے مقدر کا تقدیر سے ہمارے حضور آ رہے ہو بس تنا تو کرے نفسی ہم نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے رسالت میں نے تبلیغ احکام کے لیے توحید بتانے کے لیے مشواہ منیر کا کل میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو رسول کے کیا ماننے تھے مبلغ توحید خدا کی طرف سے منتخب کردہ مبلغ توحید یہ مانا کیا مشواہ منیر والے نے. مولوی مبلغ توحید دے سکا ہے مگر خدا کی طرف سے منتخب کردہ ہے وہ نبی خدا کی طرف سے منتخب کر کے مبلغ توحید ہوتا ہے. رسول خدا بہت منتخب فرماتا ہے خدا منتخب کر کے بھیجتا ہے وہ کرا وہ کسی کا نہیں ہوتا کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہوتا کسی کے ماں بیٹھ کر کے شگردی نہیں کرتا تھا خدا اس کو خود منتخب کر لیتا ہے اپنی مہربانی سے اپنے خود رہتا بغیر اس کی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر جو صاحب پائے جاتے ہیں وہ خدا کا منتخب کر لیتا ہے تو نہیں ہے مولوی تمہیں نتکار کر کر کے مارے کھا کے میرے جیسا مارے کھا کے تمہیں نتکار کر کے ہمیں پورے اپنے شوق سے کئی سال لگا کے تو اس کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے دین کی پھر آگے دین پہنچاتا ہے یہ تو مولوی یہ مولوی کا توحید تو ضرور ہے مگر خدا کی طرف سے منتخب کر جاتا نہیں رہا بس تو کرے گا سی پھر ہم انت اور ابو کا بھی آ جاتی اب آپ بھی اور آپ کے بھائی ہارون بھی دونوں کی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ نا یہ مل سے لے کر کے جاؤ اور یاد رکھنا لا تنیا فی ذکری میرے ذکر میں ذکر کیا تبلیغ رسالت میرے ذکر ہو جانا تو عید کا ذکر میرے ہی ہوگا تبلیغ رسالت ذکر سے مراد تبلیغ رسالت میرے ذکر یعنی تبلیغ رسالت میں سستی نہ کرنا بالکل پوری پوری بات پہنچا دینا کہیں دیکھتے ہو ٹھیک ٹھیک بات ہوگی تمہارا اور اب ضرور ذکر کل میں بہت پہ نندر سلطان انڈیا آئے ٹھیک ٹھیک بات جائے حق حق بات ظالم بادشاہ نے سامنے کہہ دینا یہ افضل ذکر ہے افضل یاد ہے. چلو پھر ہمارا یاد رہاؤں دونوں لوگوں کے پاس جاؤ انہوں نے کہا کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے حد سے بہت تجاوز کر چلا ہے اب میں تمہیں وہاں جا کر کے تم جو تقریر کرو گے اس کی کیفیت اس کا طریقہ بھی تمہیں سمجھا دے طریقہ تعلیم سمجھاؤ وہاں جا کر کے قول لہ قولا لینا اس سے نرم بات کرنا سختی نہ کرنا وہ سختی کرتا پھرے تم نرمی سے بات کرنا وہ تو سختی کرے گا پھر تو گالیاں دینی ہے بکرے دینے ہیں اس نے تو مارنا بھی ہے اس نے تو اور لوگوں کو کہہ کر تو اسے مروانا بھی ہے وہ بہت کچھ کرے گا پر آپ نرمی سے کام کرنا نرمی سے بات کرنا لالی ہو تو سب کرو شاید وہ سمجھ جائے نصیحت مان لے اور یہ شاید یا ہمارے حساب سے کر جائے بڑا اونچا کام ہے بادشاہ کرتے تھے دکتے تھا کہتے ہیں دکتے تھے یعنی آپ بس جو کچھ ہے کسی کے مانے جائے اور کسی کے نہیں کوئی سنتے ہی نہیں کسی کی بڑا اپنی بات کا جو کچھ ہے دکتے تھا تو بہت برا آدمی ہوتا ہے بس جو کچھ ہے بس میں نے جو کچھ حکم لیا اس کے بعد اب کسی کو مزہ آنے کے آگے کہہ بھی نہیں تھی میں بات نہیں پچی وجہ کی قصور کیا ہے؟ میں نے کہا مارو، میں نے کہا ارے کبھی یہ سیکھیے سر والی کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ سارے خود بات وہی بنی رہ گئی تھا کالا اس بات کے کہ خدا سے درخواست کرتے ہیں کالا دونوں بھائیوں نے حرت کی یا بھائی تالا ربنا اے ہمارے رب ان نام خاہو یم رپا رہنا اور یترا ہم اس بات سے کرتے ہیں وہ کہیں ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے اور ایت کا یا پہلے سے اور زیادہ سے کسی نہ کرنے لگے اللہ نے فرمایا گالو ہمارے والوں لا تخافا ضرور ان نہیں خواب ہوا ہاں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں عزم ہمارا سب کچھ سنتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا فکر نہ کرو چلو خدا تعالی تسلی دے چڑا سے میں نے کہا کہ منسوخ ہم جاتے ہیں تیرا حکم سلاخوں پر فرمایا فات جاؤ اس کے پاس جاؤ فقولا اس کو کہو انا رسولا ربک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں میں خود رب العالمین ہوں اور رب کو بلا رہا ہوں اور رب کو بلا رہا ہوں جب اس نے یہ بات سنی حیران ہو گئی کیا کہا کہ ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تیرا رب بھی کوئی ہے تو ہی رب کو بلا رہا ہے کیسا دیکھتا ہے تیرا بھی کوئی رب ہے اس کی طرف سے ہم آئے پیغام لے کر کے ایک پیغام تو یہ ہو گیا دوسرا یہ عرش مانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا مانا کہ ہمارا بھیج دے اللہ تعالیٰ ہم ان کو کسی طرح دکھ نہ دے کہ جی نا کبھی آ جاتی میرے رب دیکھ ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس ہو پھر رب آ گیا اللہ تعالیٰ کی مختصر بات کرتا ہے وہاں کی لمبی تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی ہے جی اللہ نے تو مختصر بات کی اختصار کے ساتھ وہاں کی لمبی تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی ہر تعلیم بولے ہو گئے ہر دوسرا بولے ہوں گے انہوں نے کہا کہ کون بات ہے مجھے چاہیے آپ ہی رہا ہے ہاں تو ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشان معجزہ لے کر کے آیا ہے اور خدا کی مار سے سلامتی اسی پر ہے جو صحیح راہ توحید کی پیروی کرے من تبع الہدا الہدا سے مراد کیا ہے وہ صحیح راہ توحید والی یہ میں بات کرتا ہوں جو حدیثوں میں آتا ہے جمعت کی جو ہوگی نا وہ تو ویسے تو بہت من جائیں گی ہاں جی عام رکھو مگر رام رکھنا الہدا ہدایت سے برباد ہوں گی یعنی توحید نہیں ہوگی وہاں مشرکان اسی میں مسجد میں پڑے جائیں گے توحید کی بات تو آگے ہوگی مشرکان اسی میں پڑے جائیں گے یا شاید تو اسی میں پڑے جائیں گے وہاں ٹھیک ہے نا چلا کے آج کل ایسا ہو رہا ہے خدا کی مار سے سلامتی اسی پر ہے جو صحیح راہ توحید کی پیروی کرے کیوں انا ادبو ہے یا رہنا ان العذاب علی من کذب و تولى ہم پر خدا کی طرف سے یہ وہی اتری ہے کہ ہر طرح کا عذاب ہر طرح کی مار اسی پر نازل ہوگی جو خدا کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کے حکم سے روح گردانی کرے تولا کیوں آ کے تو ہم یہ تو خدا نے ان کو یہاں سے سمجھا کے بھیجا تم یوں جا کے کہنا چنانچہ پھر اور کے پاس گئے اس سے جا کر اسی طرح فرمایا کہ تم خدا نے ان کو بتایا تھا کہ تم ان کو جا کے یوں کہنا ان لال خدا روپ فرض مانا بنی اسرائیل بلا فضر فضر نا کبھی آئی تمہیں روپی وہ سلام والا مستقبل ہوتا ان لال کو روح یہ رہنا ان لال علامہ کے ذرا تولا یہ تقریب وہاں جا کر کی اور اس انداز سے کی وہ تو صرف ہے بات بات کے ساتھ آپ کو چہرہ آپ کے چہرہ میرا کون بڑا پیا تو تمہارا کون بڑا پیا میں نہیں تمہارا رب ہوں تو خوبی سا اس نے دھرم جب بتانا کہ میں موسیٰ کا بھی رب ہوں تو ہارون کا بھی رب ہوں باقی سارے رسول والے جتنے بھی ہیں سب کا میں رب ہوں پر اصل یہ شاید نہیں آئی ہے کچھ بھی سر اور تو دنیا ہے ہی کوئی ہاں اسے یہی سمجھا جاتا دنیا کا عام جو ہے وہ صرف اس لیے ملتا ہے اور مجھے خدا کیا کچھ ہے جب فرعون نے پوچھا میں رب کمار یا موسا, اور موسا تم دونوں بھائیوں کا رب ہے کون, تو کس کو رب کہہ رہے ہو؟ موسا علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کے مناسب اس کی خاص طرح کی بناوٹ اور صورت عطا فرمائی ہے. آتا کل شیء خلقہ, یعنی اس کی بناوٹ اس کی صورت خدا نے خاص خاص صورت اس کی بنائی ہے. ثم ہدا, پھر اس کو ان خاص غرضوں کا پورا کرنے کی راہ دکھائی ہے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. وہ کام کرو جن کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو, یہ ایک من ہے ادا کا, یعنی توحید کے قائم ہو جاؤ, نیک اعمال کرو اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. ماں حلق کو جن نوین زندہ کیا بجو, یہ تکلیف کی ہے تمہیں لمبی چوڑی. ایک مارا دوسرا مانا یہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا کہ زندگی یوں بسر کی جاتی ہے دنیا میں, دنیا میں رہ کر یہ کام کرو اس طرح کا. پھر میرا انہوں نے پوچھا اچھا تو پہلی قوموں کا کیا کیا بات ہے, وہ بھی تو تمہارے جیسے آتے تھے وہاں, پہلی قومیں نہیں مانتی تھی, پھر ان کا کیا ہوا؟ ماں بھائی گرو نے بولا وہ بھی تو تکلیف کرتی رہی ہیں, انہوں نے کیوں نہیں مانا تھا؟ اب مجھے ماننے پر مجبور کرتے ہو تم, مانا تھا ہوگا میں نہیں مانتا, پہلے کبھی مجھے نہیں مانا تھا, تو کیا ہو گیا؟ چل موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلی قوموں کا حال کیا پوچھتا ہے تو مجھے کیا علم, علم ہوا ان کا ربی فی کتاب, ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہو محفوظ ہے, یعنی امان نامے میں محفوظ ہے, وہ جو مجھے کیا وہ جان میں بتا رہا ہے, کھلا جا کے جہاں لوگ کیا آتا جائے, میں تو پیغام لے کر کے تیرے پاس آیا ہوں خدا کا, تو تم مان جائے گا میرے رب سے تو کوئی چیز مخفی ہے کوئی نہ, لا یہ ذل ربی میرے رب سے کوئی چیز مخفی نہیں, ولا جنسا نہ میرے رب بھولتا ہے. آگے دکھانے کا ہی آ گیا, انہوں نے تو یہیں تک تقریر کی, آگے خدا اپنے انداز کے شاید کرواتے ہیں اپنی عبارت ہے خدا کی, الذی جعل لکم الارض مہدًا, اسی ذات کا نام لیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, اسی ذات کا نام لیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ان کا ربی بھی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا, یہ ذکر کس ذات کا ہے؟ یہ اسی ذات کا ہے جعل لکم الارض مہدًا, جسے تمہاری خاطر زمین کو بچھونا بنایا, مسالہ کا لکم یا صبر, تمہاری خاطر زمین میں راستے جاری کیے, وہاں جب نے سمائے مال اور اوپر سے پانی اتارے, اگر جناب ہی وہ ہم ہے, یہاں یہ نکالا وہ ہم ہے, ہم نے پانی اتارا, ہم نے رستے بنائے, ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اگر جناب ازما جل من نبات شکتا, مختلف قسم کی نباتات اگائی اور پھر کوئی اجازت دی کلو کھاؤ, آپ بھی گھر آؤ اور آم تم اپنے چھپاؤ کو بھی چڑھاؤ, ان نبی لانے کے نام یاسر نے بولے واقعی یہ ایسی باتیں ہیں جن میں اہل عقل کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پھر یہ بھی دیکھو کہ من ہا خلق نہ ہو, تم نے اسی زمین سے بنایا ہے تو ہم نے بنایا, آج ہوئی دکھو اور مرنے کے بعد اسی زمین میں ہم تم کو لوٹا کر لائیں گے, زمین آج میں بڑی دکھوں کہاں تم کو ہوا, پھر اسی زمین سے قیامت کے دن تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے. خیر یہ بات تو ہوئی نا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بار حال میں پیڑا سمجھایا اور نشانیاں موجزے میں دکھائے, اور صرف یہی موجزہ نہیں دکھایا کہ صرف ایک موجزہ دکھا دیا اسا والا, یا موجزہ دکھا دیا ہاتھ والا, اور بھی کئی موجزے دکھائے. میں اپنی ذات کی کثر کھا کر کے کہتا ہوں والا کا جو ارے نام مطلب زمین تو بنی زمین تو ساری کھلے ہموار میدان میں ہوگا گروہ ہوگا